Nikogo przy mnie nie ma. Ty, przyjacielu, ze mną zostań. Wszyscy opuścili ten dom. Ty, na Boga, zostań. Ja bez liści, które widziały jesień, już odchodzę. Ty jesteś plonem wszystkiego. Wczesną wiosną, ty zostań. Rysunek mojego serca to ból i blizny. Spójrz na te rysy, umyte krwią. Ty, mój drogi, zostań. To trio DR interpretujące, jak zawsze, aktualną poezję Hushanga Ebtehadza. A gdyby tak spojrzeć na to samo z drugiej perspektywy. Cześć, starałem się do ciebie zadzwonić, ale chyba zmieniłaś numer, więc musiałem zostawić ci wiadomość na Telegramie. Myślę, że minęło 5 lat, od kiedy ostatni raz rozmawialiśmy ze sobą i widzisz, teraz wciąż mówię sam do siebie. Narzekałaś na moje zachowanie i potem mówiłaś, że chcesz wiedzieć, dlaczego tak się zachowuję. Teraz, gdy mówię te słowa, staram się nie zacinać, staram się zachować spokój, żeby nie było widać, jak jestem zestresowany, i staram się ukryć moje rozgorączkowanie. Sama widzisz, co z tego wychodzi. A powód jest taki, że ja i my zgubiliśmy się między kłamstwami. Nie mogliśmy, kochana, nie mogliśmy. Miałem nadzieję, że wspomnienia przeszłości nas rozweselą, ale to było niemożliwe. Robiliśmy, co się dało, ale to było niemożliwe. Ty nie byłaś wystarczająco silna, by zmierzyć się z tą odległością. Ja nie byłem wystarczająco silny, by przezwyciężyć ludzi, którzy od razu wypełnili moje miejsce. Moje miejsce. Ale za każdym razem, gdy o tym myślę, tęsknię za tym. Tęsknię za małym domem z naszych marzeń, tęsknię za naszą córeczką z kręconymi włosami i brązowymi oczami i tym byciem razem, które zawsze było żywe tylko w snach. Żal mi nas, ale ty za każdym razem, gdy będziesz o tym myśleć, uśmiechnij się, tylko się uśmiechnij, bo my już nie wrócimy, my już tam nie wrócimy. سلام. خیلی سعی کردم رو تلفنت زنگ بزنم اما عوض شده بود و مجبور شدم رو تلگرام برات پیغام بذارم. فکر کنم 5 سال گذشته از زمانی که آخرین بار حرف زدیم، اونم که الان میبینی من باز دارم با خودم حرف میزنم. دیدم از اخلاق من گله کرده بودی، بعدم گفتی میخواستی دلیل بدونی، حالا دارم این حرفا رو میزنم. خیلی سعی کردم تو پخ نزنم و دست باچه نشم و وقتی حرف میزنم یه چیزی در بیاد که استرسم معلوم نشه و هیجانم قایم کنم، اما اینیه که داری میبینی. جوابشم اینه که من و ما لای دروغا گم شدیم، نتونستیم عزیز، نتونستیم. امیدوار بودم که یاد گذشته برامون خنده رو لب بیاره، اما نمیشد. سعی کردیم و نشد. زور تو به فاصله نرسید، زور منم به پر شدن جام با آدمای دیگه. من ولی هر موقع بهش فکر میکنم دلتنگ میشم، برای خونه کوچیک تو رویاهامون، برای دخترمون با موهای فرفری و چشمای قهوه‌ای، و برای اون با هم بودنی که فقط تو رویا با من زنده بود. من متاسفم، برای ما متاسفم، ولی تو هم هر وقت یادت اومد فقط بخند، فقط بخند، که ما دیگه بر نمیگردیم، ما دیگه اونجا بر نمیگردیم. تشنه در خون میزند دشمن، پنجه بر در میکشد اندوه، زخم میکاود جراحت، درد میدراند رو، هر روز خورشید ببین ما را و برسوز، برسوز، برسوز، برسوز. سیاووشان زین زنها، زین کافران بی کیفت، چند می ستانند پیکار، چند می فروشند پیکر، حلم ناصر ینصرنی، یاری رسانی خورشید ببین ما را و برسوز برسوز برسوز برسوز. Wcześniej o tych, którzy już tam nie wrócą, a wielu jest takich ostatnio, a przed chwilą o tych, którzy zostali, jak oni się czują, gdzie oni są. Wróg wbił sztylet w krew, męka podrapała pazurami drzwi, rana pogłębiła ranę, ból pochłonął duszę. Czy jest ktoś, kto nam pomoże? Nie ma żadnej pomocy, przyjacielu. Znikniemy w wiadomościach. Kto nas zobaczy? Hej, chmuro, spójrz na tę duszę, która opuściła tę pierś. Hej, śniegu, zobacz to ciało zwijające się w krwi. Hej, księżycu, spójrz na tę noc. Każdy dzień będzie coraz ciemniejszy. Słońce, spójrz na nas i spal, i spal, spal. Ile zapłacą za wojnę, ile zapłacą za ciało? Zgniemy w liczbach. Kto nas zobaczy? To piosenka, którą Shahrzad Behestian napisała w połowie listopada, gdy Iran pogrążony był w zamieszkach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz, gdy wszyscy już zapomnieli o tym, co wydarzyło się w Iranie, z bólem zostali tylko ci, którzy stracili najbliższych. Jak oni mają poradzić sobie z tą stratą? Różne są sposoby reakcji na to, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Iranie. Trudno jest spotkać kogoś w Iranie, kto wierzy w to, co mówi władza, że zestrzelenie samolotu było przypadkiem. Trudno uwierzyć ludziom, że samolot pasażerski, znajdujący się tuż obok największego cywilnego lotniska w kraju, startujący stamtąd właśnie, lecący swoim torem, może być pomylony z rakietą, która przecież gdyby miała lecieć w kierunku Teheranu, to leciałaby w innym kierunku. Jest dużo mniejsza od samolotu i porusza się znacznie szybciej. Poza tym przecież jeśli Iran posiada zintegrowany system obrony przeciwlotniczej, to decyzja o wystrzeleniu rakiety nie zapada w miejscu, gdzie ta rakieta się znajduje. O tym nie decyduje osoba, która trzyma rękę na spuście. To wszystko sprawia, że Iran znajduje się w potężnym kryzysie i na ten kryzys odpowiadają ludzie kultury. Zaczął się miesiąc Bahman, miesiąc kojarzony w Iranie z rewolucją sprzed 41 lat, a jeśli chodzi o kulturę, to czas festiwalu Fajr, festiwalu, który odbywa się na wielu polach kultury. To festiwal muzyczny, filmowy, także teatralny. Wiem, że od nas pani Natalia, słuchaczka Radia Teheran, wybierała się na ten festiwal teatralny. W zeszłym roku się to nie udało, ponieważ ze względu na konferencję, którą Polska wtedy zorganizowała, która została przez Iran odebrana jako konferencja przeciwko Iranowi, no, wizyta polskiego teatru nie była szczególnie mile widziana. Teraz pani Natalia bardzo się cieszyła, że wreszcie się udaje, że wreszcie lecą do Teheranu. Ciekawy jestem, czy te plany się nie zmieniają, bo wielu ludzi rezygnuje ze swojego udziału w festiwalu Fajr. Pierwszą prominentną osobą, która zapowiedziała, że wycofuje się oraz wycofuje swój film z festiwalu filmowego Fajr, był Masud Kimiai, legendarny irański reżyser. Kolejnym był Payman Mahdi, o którego ostatnim filmie opowiadaliśmy sobie w Radiu Teheran ledwie przed 2 tygodniami. Wycofują się mniej i bardziej znani aktorzy, którzy mówią, że nie jesteśmy obywatelami, jesteśmy zakładnikami. Do bojkotu dołączają także członkowie jury Festiwalu Sztuk Wizualnych Fajr, a swoje koncerty odwołują kolejni muzycy. Ale są też inne reakcje i inne sposoby odpowiedzi na to, co się wydarzyło. Swój udział w części filmowej festiwalu Fajr potwierdził Shahab Hosseini, znany nam chociażby z głównej roli w filmie Klient Asghara Farhadiego, zresztą za tę rolę odebrał nagrodę w Cannes. On powiedział, że takie rezygnowanie z udziału w festiwalu prowadzi tylko do jeszcze większych podziałów w irańskim społeczeństwie, w czasie kiedy to społeczeństwo potrzebuje solidarności i współczucia bardziej niż zawsze. Powiedział, że nie chce rezygnować z możliwości zabrania głosu na festiwalu, nie chce tego głosu oddawać innym ludziom, o których doskonale wie, co powiedzą i wie, że się z nimi nie zgadza. To chwile, kiedy sami możemy siebie zapytać, jak my byśmy zareagowali, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji i czy wolno nam odebrać komuś prawo do jego własnego sposobu przeżywania i odpowiedzi na tę tragedię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiejsze Radio Teheran wypełnione jest głównie muzyką instrumentalną. Czasem trudno po prostu znaleźć słowa na opisanie tego wszystkiego. Wcześniej słuchaliśmy duetu Markus Stockhausen i Alireza Murtazawi. Markus Stockhausen, syn tego słynnego Karl Heinza, myślę, że znany wszystkim wielbicielom wytwórni ECM. Alireza Murtazawi to młody, fantastyczny santurzysta. Jego brat Mohammad Reza, myślę, że chyba nieco bardziej znany na zachodzie, mieszkający w Berlinie, tam nagrywający swoje kolejne płyty, na których wydobywa wszystkie dźwięki, które wydawałoby się, że są niemożliwe do wydobycia z tonbaku. Jego ostatniej solowej płycie także w Radiu Teheran się od czasu do czasu przysłuchujemy. A przed chwilą kolejny duet Amir Farhang Eskandari i Zakaria Yusefi. To jedna z płyt, która także niedawno przyjechała do Polski z Teheranu. Finał naszego dzisiejszego spotkania będzie należał do entuzjastycznie przyjętej przez słuchaczy Radia Teheran, co bardzo mnie cieszy. Płyty Farhada Zaliego, Masuda Barare i Hamida Habbaziego. Muzyka klasyczna w nowym, współczesnym wydaniu. Za ostatnią godzinę dziękuję już. Bartosz Gil. Do usłyszenia. Thank you.